किसी शब में अचानक लौट आऊंगा, है मसलक जब वफा रखना तो तुमसे राज क्या रखना, है मसलक जब वफा रखना तो तुमसे राज क्या रखना, मुझे गाजी बुलाते हैं तो फिर जा क्यों दबा रखना, किसी शब में अचानक लौट आऊंगा, मेरे इस राज पिन्हा को दरूने दिल छुपा रखना, मेरे इस राज पिन्हा को दरूने दिल छुपा रखना, अगर मैं देर भी कर लूं न मुझसे कुछ गिला रखना, किसी शब में अचानक लौट आऊंगा, बपा है जंग तूफानी शहीदों का पता रखना, बपा है जंग तूफानी शहीदों का पता रखना, जो जालिम है वो गारत हो लबों पे ये दुआ रखना, किसी शब में अचानक लौट आऊंगा, गमे जा को दबा रखना, खुदा का आसरा रखना, गमे जा को दबा रखना, खुदा का आसरा रखना, दरीचे को खुला रखना, दिया इसमें जला रखना, किसी शब में अचानक लौट आऊंगा, अगर मैं काम आ जाऊं तो सुनकर दिल बड़ा रखना, अगर मैं काम आ जाऊं तो सुनकर दिल बड़ा रखना, जो कुछ नाले उठाने हो कयामत पर उठा रखना, किसी शब में अचानक लौट आऊंगा, जमाने के हवादिस से उम्मीदों को बचा रखना, जमाने के हवादिस से उम्मीदों को बचा रखना, अगर शब में हो तन्हाई तो ख्वाबों को जगा रखना, किसी शब में अचानक लौट आऊंगा, किसी शब में अचानक लौट आऊंगा।